Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. І наша перадача выходзіць за некалькі дзён да вяселля прынца Гары амерыканскай акторкі Меган Маркл. І сёння мы паспрабуем прааналізаваць феномен цікавасці ў свеце да брытанскай каралеўскай сям'і, пагаворым пра тое, чым адметная змагарка за гендэрную роўнасць Меган Маркл, і паспрабуем паглядзець на гэтую свецкую падзею з беларускага ракурсу. І сённяшняй удзельніцы студэнтка універсітэцкага каледжу Лондону Даніэла Каляда, журналістка Алена Ціханович з Прагі, феміністка, блогерка «Свабоды» Наста Захарэвіч. Першае пытанне я хацела адрасаваць у Лондон. Даніэла, натуральна, што вот гэта адна з найбольш абмеркаваных тэма ў Вялікай Брытаніі на гэтым тыдні для ўсіх мясцовых СМІ. Ну, не толькі для мясцовых, але і для міжнародных. Давайте паглядзім на гэтую падзею не з пункту гледжання свецкай кронікі, вот якая сукенка, якая фрызура, хто запрошаны, якія стравы будуць, якія плёткі вакол, а больш глыбока, што вот гэтае вяселле мяняе ў традыцыях, ва ўяўленнях людзей пра каралеўскую сям'ю, пра ролю прынцэсы ці будучай жонкі прынца. Ну, на самом деле, я бы сказала, что британское общество стало гораздо терпимее к изменениям в уставе королевской семьи. Если смотреть еще два поколения назад, то сестра королевы Елизавета Маргарет, которая на тот момент находилась на той же ступени наследования, как и принц Гарри сейчас, не смогла выйти замуж за своего любимого человека. Если не ошибаюсь, он был атташе ее отца, его звали Питер Таунсенд, по причине его предыдущего развода. Парламентский акт по королевским бракам 1772 года запрещал женитьбу на человеке до этого разведенного из-за законов англиканской церкви. Учитывая, что королева не давала своего благословения в обход этого закона, свадьбы не было. Там было большое количество факторов, то есть нежелание премьер-министра Черчилля на тот момент разрешать этой свадьбы, нежелание самой королевы идти против церкви, так как тогда у них были достаточно сложные отношения. Она решила дать своей сестре возможность подождать 2 года, но по итогу она сама выбрала не выходить замуж за этого человека. В любом случае, этот акт изменился в 2013 году вместе со сменой линии наследования. И, соответственно, Меган уже под него не попадает, даже больше она станет теперь первой герцогиней Сассекской, так как все предыдущие жены бывшего герцога были незаконны из-за того же акта 1972 года. Однако, если смотреть на это не только с юридической точки зрения, то такая типичная роль принцессы, жены принца, изменилась еще во время принцессы Дианы, когда стало очевидно, что их брак с принцем Чарльзом распадается, и оба супруга ищут счастье на стороне. Это развило миф о такой непогрешимости королевской семьи. И британская пресса, и британские люди привыкли к тому, что, возможно, это такие же люди, как и они, а не какая-то сказка, которую они для себя выстроили. Что касается конкретно Меган, то стоит упомянуть, что, как я раньше сказала, она станет герцогиней. То есть не принцессой, как принцесса Диана, что технически означает, что принцесса она будет только номинально и в газетных заголовках. Даніэла, як вы мяркуеце, ці гэта вот сама каралеўская сям'я мяняецца, ці это все ж грамадства, весь свет уплывае на гэтыя змены? Як бы гэты працэс вы пабачылі? Ну, если, опять же таки, смотреть на сям'ю каралевы Елизаветы во времена ее молодости, это, наверное, последнее поколение, которое было как можно более традиционно. А сейчас это даже скорее действительно не королевская семья меняется, это общество вокруг меняется. А учитывая, что вся идея монархии не хочет остаться в прошлом, ей приходится тоже меняться, чтобы быть в ходу со временем. Дзякуй вялікі. Пытанне ў Менск. Наста, от давайте пагаворым пра саму асобу Меган. Яна вельмі цікавая жанчына, яна вельмі актыўная жанчына, яна выступае за раўнапраўе жанчыны. От яшчэ дзяўчынка, я напісала Гілары Клінтон лісты, выступала супраць сексісцкай рэкламы. От на які момант у яе біяграфіі вы, як феміністка, звярнулі бы ўвагу? По-перше, ну, конечно, это вот задумая история с листом, які Меган выслала Хиллари Клинтон. Она вельми подается показальная для нас, конкретно для Беларуси. В том плане, что покуль, что нам еще вельми тяжко уявить, как такая высокопоставленная женщина в Беларуси, как зараз, можна сказаць, на у Брытаніі, каб выступала так адкрыта за нейкія жаночыя праблемы, каб выступала дзесьці за гендерную роўнасць, таму што пакуль што яшчэ, на жаль, у Беларусі на гэтым узроўні гучыць зусім іншая, вельмі патрыархальная рыторыка. Так само цікава, канешне, што Мэган супрацоўнічае з феміністскім рухам «He for She», што так само, ну, цяжка ўявіць пакуль штосьці аналагічнае Беларусі. Яна цікавіцца пытаннямі экалогіі, дабрачынная дзейнасць скіравана на некаторыя экалагічныя праблемы, праблема чыстай вады і так далей. І ўсё гэта, мне здаецца, вельмі цікава і натхняльна, таму што, ну, тое, што казала казалі ўжо да мяне, то што вельмі змяняецца вобраз сям'і манархічнай, і Мэган такая вельмі падаецца новая будзе ёй асоба, і ну гэта можа змяніць вельмі шмат да лепшага, і не толькі там для ўсіх наступных прынцэс, герцагінік і так далей, але ў прынцыпе для жанчын па ўсім свеце, таму што, ну, мне здаецца, яна дае вельмі добры прыклад. От які ваш прагноз, наколькі актыўнай яна будзе пасля гэтага вяселля, ці будзе яна сканцэнтраваная выключна на сям'і, на нараджэнні дзяцей, ці працягне сваю ту актыўную грамадскую дзейнасць і прафесійную? Гэта не хочацца спадзявацца, што ўсё-ткі яна будзе не толькі сканцэнтраваная на сям'і, што яна знойдзе найлепшае для сябе, і гэта будзе не толькі сям'я, дзеці, муж, але і штосьці яшчэ, бо мне падаецца, ну, не зусім правдападобным, што яна можа рэзка захацець кінуць абсалютна ўсё зробленае да гэтага. Так што я спадзяюся, што яна будзе працягваць нейкую актыўную дзейнасць, і мне здаецца, што яе, ну, напраўду ёсць верагоднасць, і гэтае імя ёй дапаможа прыцягнуць увагу да шмат якіх праблем. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Алена Ціхановіч, ну от вяселле ў каралеўскай сям'і традыцыйна вельмі шырока асвятляецца ў свеце і транслюецца ў жывым эфіры вядучых тэлекампаній. От я памятаю, мы з вамі глядзелі папярэдняе вяселле ў жывым эфіры, гэта была шматгадзінная трансляцыя. Ну от чэшскія СМІ таксама актыўна абмяркоўваюць самыя розныя нюансы, от і не толькі гэтага вяселля. От вы можаце патлумачыць, чым выкліканая такая цікавасць да гэтай падзеі? Падаецца, от іншая краіна, жыццё брытанскай каралеўскай сям'і па вялікім рахунку мала што мала на што ўплывае ў гэтым рэгіёне. Ну, от ёсць іншыя каралеўскія сем'і ў Еўропе. Але чаму так шмат увагі прыцягнута менавіта да гэтай сям'і? Ну, па-першае, згадаю, што склаліся вельмі прыязныя адносіны брытанскай каралеўскай сям'і і чэшскай палітычнай эліты. Вось, напрыклад, вядомы чэшскі дыпламат Міхал Жантоўскі, ён быў паслом Чэхіі ў ЗША, і тым не менш ён быў запрошаны на папярэдняе вяселле прынца Вільяма. І вось ясна, што цяпер чэшскія журналісты накінуліся на Міхала Жантоўскага, па каментары да яго звяртаюцца. Дык вось ён звяртае ўвагу Даніэла, прывяла прыклад па жаночай лініі, калі не дазвалялася шлюбы з разведзенымі партнёрамі. А Жантоўскі згадвае ранейшы прыклад караля Эдуарда. Гэта яшчэ быў больш выразны прыклад. Кароль Эдуард, гэта быў дзядзька цяперашняй каралевы Эльжбеты. І ён выбраў партнёрку, амерыканскую актрысу, таксама, якая ўжо была два разы замужам. І, значыць, два разы павінна была развесціся. Дык вось Эдуард проста абдзікаваў, што называецца, адмовіўся ад трона дзеля таго, каб жаніцца з гэтай сваёй абраніцай. Так што у гэтым сэнсе дарога да вяселля Гары і яго абраніцы, якая таксама разведзеная, была ўжо, як кажуць, ну, пратаптаная вот такімі папярэднікамі з каралеўскай сям'і. Ну, а што яшчэ хачу згадаць у чэшскім кантэксце? Напрыклад, што прынц Чарльз, это бацька цяперашняга жаніха, быў у Празе разоў 5 з афіцыйнымі візітамі, і спачатку з прынцэсай Даянай, потым з другой жонкай Камілай. Дык вось Даяна здзівіла чэхаў тым, што пайшла паплаваць у звычайны публічны басейн на Падолі, купіўшы туды білет. І тут падчас свайго візіту яна знайшла час заехаць да дзяцей у бальніцу, заграць ім на піяніна. Вось, думаю, што і жонкі чэшскіх прэзідэнтаў у многім вучыліся ад яе, ў першую чаргу адкрытасці, дэмакратычнасці, дабрачыннасці. І яшчэ цікавы момант, што прынц Чарльз вырашыў фінансава падтрымаць аднаўленне садоў Пражскага граду. Гэта раней была каралеўская рэзідэнцыя, а гэта якраз тыя сады, якія закладаў калісьці Францішак Скарына. Ну, а ўвогуле вот цікавасць чэшскага грамадства, як і іншага еўрапейскага грамадства да гэтага вяселля вытлумачальнай, таму што гэта вот як сучасная казка, якой ты можаш быць сведкам. І вот калі б Гары выбраў роўную яму паходжання маладую дзяўчыну па ўсіх канонах, то гэта б не была казка. І таму вот у казцы свайго прынца у казцы свайго прынца заўсёды знаходзіць прыгожая, працавітая, але бедная і простая дзяўчына. Вось, так што гэтую падзею чакаюць тут. То, напэўна, яна ўсё ж не папелушка, не назвалі б мы яе папелушкай, правда? А вы будзеце глядзець трансляцыю? Я буду глядзець трансляцыю. Я яшчэ дадам, што у Празе таксама ёсць магчымасць публічна сачыць за гэтай падзеі. Брытанская гандлёвая палата ў Чэхіі выбрала адзін паб у Празе на вуліцы Ландынскай. Гэта ясна ў гонар Лондону і запрашае туды ўсіх жадаючых у дзень вяселля сачыць за ім праз лайвстрым. Ну, а першыя 100 гасцей, як кажуць, атрымаюць нават падарункі. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Даніэла, вот недавно амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» писала про той неверагодны ўплыў, які робіць цяпер Меган Маркл. Вот яна просто нясе змены, прыносіць не толькі ў моду, вот у каралевскую сям'ю, вельмі многія сферы. Вот і часам яе параўноўваюць з Мішэль Абамай. Як бы вы гэты феномен патлумачылі? Я бы сказала, что в основе феномена Меган Маркл, который, кстати, на самом деле зовут Рэйчел, и после свадьбы, скорее всего, придется вернуть свое имя на свое настоящее имя, так как королевская семья считает, что Меган не подходит для имени принцессы, лежат несколько факторов. Я полностью согласна с Аленой, и она олицетворяет эту роль Золушки для британской прессы и общества. Еще пару лет назад эту роль отчаянно приписывали жене Уильяма Кейт, которая как бы была простолюдинкой по сравнению с ним, несмотря на четко отслеживаемую аристократическую кровь. Однако сам образ Кейт не делал ее достаточно доступной для обычных людей. У нее достаточно закрытый язык тела, и местами аристократическая холодность делает ее как бы чуть-чуть отдаленной от мирских забот. И это идет в большой контраст с обаятельной и теплой улыбкой Меган, которая пытается как бы быть принцессой от людей. То есть примерно такой же подход, который принимала принцесса Диана. И он заставляет людей поверить в сказку, которая как бы раскрывается перед их глазами. Также стоит отметить, что ее актерская карьера, очевидно, влияет на ее положительный облик. Она уже состоявшийся человек. То есть у нее уже есть уважение общества, и очевидно, что она с принцем только по причинам их любви, чем тот факт, что она хотела бы стать принцессой или какие-то материальные блага. Так что ее в этом смысле правильнее сравнивать не с Мишель Обамой, а с Грейс Келли, которая была тоже актрисой, любимая актриса Хичкока, снималась в большом количестве его фильмов, которая вышла замуж за Раньера, принца Монако. Стоит отметить также, что политическая активность, которую мы обсуждали сначала у Меган, она действительно подкупает людей. Но что интересно, будет ли она ей следовать, учитывая, что традиционно королевская семья воздерживается от любых политических комментариев, они не голосуют, они не проявляют никакого расположения ни к любой спортивной команде, ни к любой политической партии. И вот интересно, будет ли это еще одна традиция, которую Меган нарушит? А як будзеце глядзець гэтую трансляцыю ў суботу? Як увогуле плануецца гэта? Наколькі лёгка будзе трапіць на гэтае вяселле людзям, якія ну проста захочуць паглядзець? Очевидно, что она будет отличаться от свадьбы Уильяма, потому что свадьба Уильяма происходила в Лондоне, и на улице были миллионы людей, было не протолкнуться, весь транспорт не работал, то их свадьба будет проходить вне Лондона, однако по Лондону будут установлены большие экраны, и все могут наблюдать за свадьбой, буквально проходя от улицы до улицы, то есть свадьба будет весь день проходить по городу, везде будут праздники, бесплатные напитки, десерты в честь молодожен. Так что я думаю, что даже если бы я ее не смотрела, я бы в любом случае ее увидела. А где вы будете, вот эти вы уже запланировали? Я в этот день буду в Лондоне, у меня, к сожалению, учеба, так что у меня особо вариантов нету. Дякую, великі. Настанову то Беларусі. вялікая колькасць людзей жыве ў расійскай інфармацыйнай прасторы, гадамі абмяркоўвае, вобразна кажучы, шлюбы і разводы Аллы Пугачовай. Ці вот гэтая хваля цікавасці ў свеце, ў Еўропе да брытанскай каралеўскай сям'і распаўсюдзілася на Беларусь? Калі так, то ў якім кантэксце? Мне падаецца, што ну у пэўнай ступені, канечне, гэта цікавасць распаўсюдзілася на Беларусь, але не тое, каб гэтая хваля была ну такой сапраўды вялікай. То бок штосьці нам цікава, але не тое, каб сачыць там за ўсімі абсалютна дэталямі жыцця каралеўскай сям'і. Мне падаецца, што каралеўская сям'я ў 21 стагоддзі гэта такі вельмі цікавы феномен, які дазваляе нам назіраць, як традыцыі спалучаюцца з цяперашнімі рэаліямі жыцця. Ось усё тое, пра што суразмоўцы мае ўжо казалі раней. І мы, калі глядзім на гэту сям'ю, ну, так ці інакш пачынаем задумвацца пра тое, ці гэта ўвогуле прывабны вобраз быць часткай такой сям'і, ці гэта прывабная перспектыва. Таму што так ці інакш, ну, праўда, стаць часткай такой сям'і гэта вялікае абмежаванне. І калі з аднаго боку, там дзіцячых кніжак, дзіцячых гісторый, мы памятаем, што быць прынцэсай гэта вельмі добра, дык не тое, што мы бачым у каралеўскай сям'і, ну, прымушае задумацца, ці ва ўсім гэта так добра. І вельмі правільнае пытанне Даніэла задае, як я лічу, ці зможа Мэган займацца сваёй далейняй, ну, палітычнай актывісткай дзейнасцю. То бок, мне здаецца, што яна захоча, але ці будзе ў яе такая магчымасць, праўда, ці дазволіць ёй гэта зрабіць. І ці патрэбна ёй будзе гэта дазвол, так, ці яна зусім, я не ведаю, анархісцкія нейкія матывы ў сям'ю. Яшчэ вельмі цікава, як у прынцыпе не толькі на вяселлі зараз глядзяць людзі, а зусім нядаўна, калі Кейт Мідлтон нарадзіла трэцяе дзіця, была вельмі яскрава бачна рэакцыя людзей на яе фотасесію адразу пасля родаў праз некалькі гадзін. І таксама мне здаецца рэакцыі вельмі паказальныя ў тым плане, што з аднаго боку ну, гэта вельмі цікава бачыць такія інтымныя моманты жыцця людзей, вельмі прыватныя. А з іншага боку, ну, хочаш не хочаш, пачынаеш задумацца, што а як жа гэта Кейт праз некалькі гадзін пасля родаў, замест таго, каб адпачываць і набірацца сілаў, яна ўжо стаіць на абцасах з укладкай, макіяжам, вельмі прыгожая і зусім нібыта не стомленая. Так што мне здаецца, што ў прынцыпе вот гэтая цікавасць у нас да каралеўскай сям'і, яна такая ну, вельмі супярэчная. То бок, з аднаго боку, ёсць нейкае захапленне, мне падаецца, у абмеркаваннях. І з іншага ёсць вот гэты такі матыў шкадавання, асабліва тых жанчын, якія ну, які ўваходзяць яго тую сям'ю. Таму што вельмі моцна яны вымушаны змяняць сваё жыццё і невядома, ці заўжды праўда яны гэтага хочуць. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Так, і усміхацца тады, калі, напэўна, ты не хочаш, і стаяць на высокіх абцасах, калі, напэўна, гэта цяжка. Алена, ну, от чэхі вядомыя сваёй надзвычайнай павагай да тытулаў. Тут таксама ва ўжытку шляхетныя тытулы. Князь Шварценберг быў міністрам замежных справаў. Ну, от як сёння ў гэтым еўрапейскім грамадстве глядзяць на месца людзей, ну, блакітнай крыві? Ведаеце, чэхі якраз рыхтуюцца адзначыць 100 гадоў ад узнікнення самастойнай незалежнай Чэхаславаччыны. І я згадаю якраз, што адным з першых законаў гэтай дзяржавы, а яна з'явілася праз некалькі месяцаў пасля БНР, быў закон пра адмену шляхецкіх тытулаў. І засталіся тытулы толькі навуковыя і вайсковыя, якія чэхі сапраўды вельмі паважаюць. Але вось называць чалавека тытуламі тыпу князь, княгіня, граф, графіня, барон, баранеса стала забаронена і нават былі ўведзеныя санкцыі за парушэнне, штраф або нават арышт на суткі. І нават пасля аксамітнай рэвалюцыі гэты закон ніхто не адмяняў, пра яго проста забыліся. Але сапраўды дзяржава пераканалася, што вот прадстаўнікі шляхты з іх сувязямі, мовамі, выхаваннем, яны найлепшыя дыпламаты. Гэта і прыклад таго ж князя Шварценберга, якога вы згадалі. Калі яго называюць князем, нікому ў галаву не прыходзіць страфаваць гэтага чалавека за тое, што называюць Шварценберга князем. Большасці прадстаўнікоў шляхецкіх родаў у Чэхіі замкі, латыфунды былі вернутыя па рэстытуцыі, і большасць уладальнікаў абрала звычайны такі дэмакратычны лад жыцця. Яны робяць замкі, паркі ля замкаў адкрытымі для наведвання. Так што, як і ў многіх еўрапейскіх грамадствах, сёння тут быць шляхціцам гэта не прывілея, а ў першую чаргу адказнасць. Дзякую. Ну, нас у мяне ізноў да вас ёсць пытанне, як да феміністкі. А ці назвалі бы вы патрыархальнай брытанскую каралеўскую сям'ю, якая і мяняецца на нашых вачах, вот і ў гістарычным плане, і цяпер? Ну, я б все-таки назвала, тому что королевская семья, на вашем, она вся пронизана правилами, и у нее очень мало выбору во всех, кто находится внутри. И так, безумовно, отбываются измены, которые мы яскраво бачим, и мы бачим, что уже женщину королевской семьи нарожают у лекарных, когда они этого хотят, а не только у хатних умовах. И мы бачим, что дети Кейт Миддлтон уже навышаются не дома, а пошли в садок и в школу. Мне подается, что семья королевская вынуждена весь час балансовать помеж выхованием, вот этой такой патриархальной иерархии, вельми жорсткой, и ну, тем, что изменяются реалии життя, все изменяется, и те женщины, которые новые выходят в королевскую семью, они уже ну, не хочут цалкам адпавядаюць усім гэтым чаканням. Наста, чакайце хвілінку, а кіруе та каралеўскай сям'ёй жанчына, і найбольш вядомы ў свеце каралеўскія кіраўнікі каралеўскай сям'і былі якраз таксама жанчыны. Ці гэта... Так, тут якбы ёсць такі, ну, я б так сказала, шэрая зона, таму што шэрая зона для разважання, таму што так, з аднаго боку кіруе жанчына, з іншага боку тая, ну, іерархічная сістэма выбудаваная, яна такая ну, класічная патрыархальная сістэма, дзе ва ўсіх ёсць сваё месца, толькі свае некія, ну, вельмі умоўна, вельмі дакладна прапісаныя правы і абавязкі, і таму, ну, ўсё так складана, пераплецена. Але мне падаецца, што вельмі важна, што тыя змены, пра якія мы кажам, якія ўносяцца ў каралеўскую сям'ю, яны ўносяцца жанчынамі часта. І таму, ну, мне так здаецца, што з часам гэта патрыархальныя рысы сям'і, ну, яны ўсё-такі будуць знікаць. То бок так, канешне, будзе заставацца нейкі такі тэатральны кампанент проста эстэтычны, да, што каралеўская сям'я гэта там шэраг традыцый, прыгожых рытуалаў і гэтак далей, але па сутнасці, па дробязях ўсё будзе змяняцца і далей. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Даніэла, от вы з 2010 году жывеце ў Вялікай Брытаніі, да гэтага жылі ў Беларусі. От як вам падаецца, як паглядзець на гэтую падзею праз беларускі ракурс? От якое магло бы быць параўнанне? К сожалению, у белорусов нет возможности на своем опыте наблюдать такое бесконечное реалити-шоу, как «Жизнь королевской семьи». Это как сериал, который длится много веков, и в нем одна история, другую. Происходят драматические события, порой сентиментальные, иногда ужасные, потрясающие. Но по итогам они все заканчиваются в наших исторических книгах. И недаром все эти истории, истории королевской семьи, дарят такое количество сюжетов для писателей, режиссеров, художников. Это целая ниша направления искусства. Взять хотя бы знаменитый по всему миру сериал «Корона», который стартовал, я думаю, где-то 2 года назад на платформе Netflix. И бюджет одной серии, который составляет примерно 10 миллионов за эпизод, то есть мы уже смотрим на где-то 200 миллионов продукции, только в продукции. И его постоянно продлевают, и люди это смотрят, и им хочется знать больше, а весь сериал о жизни королевы Елизаветы, которую мы видим сейчас. То есть я считаю, что Беларуси стоило бы популяризировать свою историю точно так же, потому что у нас не меньше интересных моментов, у нас не меньше историй, которые люди бы хотели увидеть. Основная ошибка, мне кажется, это недальновидность с точки зрения капитализации этой части истории. Королевская семья приносит экономии Великобритании примерно 1,8 миллиардов в год. При условии, что затраты на королевскую семью исчисляются миллионами, но мы понимаем, что по итогу они приносят гораздо больше. И хотя есть люди, которые обсуждают, что королевская семья нам не нужна, королевская семья – это та неформальная институция, которая призвана заставлять общество думать о стабильности. То есть у нас есть королевская семья, долгое время, с ней все в порядке, они все продолжают свой род, и общество понимает, что есть стабильность. И это проявляется в экономике. В экономике есть стабильность. Как есть такая британская фраза «keep calm and carry on». И всегда это произносил монарх, когда была какая-нибудь война, чтобы сказать людям, что дальше все будет в порядке, и мы будем точно так же существовать. Так что, опять же, этот феномен сказки, который люди хотят увидеть вживую, это история, которая длится на протяжении многих веков, и история, частью которой люди хотят быть. И я считаю, что русская революция, безусловно, ограбила наш регион с точки зрения королевской истории. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А які прыклад от беларускай шляхетнай сям'і мог бы быць, от, ну, ясна, не такі, як у Вялікай Брытаніі, а тым не менш прыкладам? Што можна было б аднавіць? Я магу... На данный момент, то есть у нас в стране достаточно большое количество замков. Замков, которые реставрируют совершенно нестандартными методами. То есть в Англии вы никогда не увидите замок, в котором будут стеклопакеты. Или замок, в котором может быть исторический замок, в котором может быть отель. Я считаю, если даже взять те же замки Радзівілаў, хотя это не 100% белорусская аристократическая семья, но если инвестировать с точки зрения привлекания туристов именно к этому аспекту, я считаю, что это очень хороший пример для того, чтобы начать. Дякую вялікі. І Алена, тое ж самае пытанне да вас, вот які мог бы быць беларускі позірк на гэтую справу? Ну, я працягну разважанні суразмоўніц. Сапраўды, яны адзначылі, што векавечная брытанская манархічная сістэма дэмакратызуецца ў сваёй сутнасці, і прычым у святая святых у палітыцы шлюбаў. Ну вось а беларуская, скажем, народна-сялянская ўлада наадварот манархізуецца. Прычым вось у беларускай ўлады ёсць такая спецыфіка: роля нашчадка ўзрастае, а роля жанчыны змяншаецца. Таму што жанчыны вось у Беларусі вакол улады граюць ролю проста світы ці атачэння. Чаго не хапае беларусам, не хапае такога прыгожага відовішча з глыбокім сямейным кантэкстам. І галоўнае відовішча радаснага. Таму што што радуе, скажам, у вяселлі? У вяселлі заўсёды радуе погляд на пару. І кажуць, Бог стварыў людзей, каб яны жылі ў пары. Ну а з другого боку, калі вось няма такіх, скажам, каралеўскіх, уладарскіх прыкладаў, мы можам радавацца, гледзячы на Дашу Домрачу, якая пакарыла нарвежскага караля біатлону. Ну, а гледзячы на вяселля Гары і Меган, многія беларускі таксама могуць натхніцца, таму што старыя манархі, чым далей, тым болей адкрытыя, чалавечныя, так што шанцы ёсць і не толькі ў дзяўчат, але і ў разведзеных жанчын. Насты, тое самае пытанне да вас, які бачыце вы беларускі ракурс тут? Мне падаецца, він сейчас называецца, як я скажав, ніколі добра не жылі, не трэба пачынаць. Да? Што, ну, я не думаю, што у нас у будучыні магчыма і трэба нам нейкі тут аналаг каралеўскай сям'і, але назіраць заўжды цікава. І мені подається, що білоруський ракурс може бути такий, що ну ось ми назираємо за тим, як воно є, і можемо бачити, що навіть справжні традиції зміняються, так що і у нас усе може змінитися. Дякую велике за удел у дискусії.